Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela muzille ve men yudlil fela hâdiye. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fe inne estağal hadise kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Evet. Geçtiğimiz hafta iki önemli meselede kalmıştık. Bu haftaya ertelemiştik. Bunlardan birincisi, imanın bütününü meydana getiren unsurlar yok olma bakımından birbirlerine bağlı mıdırlar? Birbirlerine bağımlı mıdırlar? İkincisi de, imanın bütününü meydana getiren unsurlar var olma bakımından birbirine bağımlı mıdırlar? Bilmek gerekir ki, birden çok unsuru bulunan bir varlığın, bu varlık ister maddi olsun, maddi bir nesne olsun, isterse maddi varlıkların bağımlı bir niteliği olsun, bazı unsurlar yok olunca geride kalan unsurlar yok olabilir de, yok olmayabilir de. Yani bütün halindeki bir varlığın bazı unsurlarının yok olması, geride kalan unsurların yok olmasını mutlaka gerektirmez. Başka bir ifadeyle, böyle bir gerçek, böyle bir hakikat ister bileşik nesne, ister sentez ve isterse başka bir ad alsın, bazı elementlerinin veya birimlerinin yok olması diğer elementlerinin veya birimlerinin yok olmasını gerektirmez. Bu görüşün aksini savunanlar tarafından verilen 10 sayısı, geçen hafta bahsettiğimiz 10'dan 1 eksilince o artık 10 değildir, 9'dur gibi veya skencebin denilen kimyevi bir bileşiğin örneği de bu kurala uygundur. Şöyle ki, 10 sayısı içinden bir sayısı yok olunca geride 9 sayısı kalır. Yani bileşik bir varlığı meydana getiren unsurlardan birinin yok olması diğer unsurları da yok etmez. Fakat bu görüşü savunanların en çok söyledikleri şey, herhangi bir bileşiği veya bütünü meydana getiren unsurların bir kısmı yok olunca artık eski bileşik varlığın, eski sentetik bütünün ve eski ismi taşımayı hak ettiren özelliğinin kaybolduğudur. Tıpkı bu 10 örneğinde olduğu gibi. Bunların isimleri ortadan kalkıyor ama unsurlarından bazıları ne oluyor? Geride kalıyor. Bu görüşün savunucularına şöyle diyebiliriz. Birleşik bir varlığın ancak kendine has terkibini muhafaza ettikçe var olabileceği, aklı başında hiç kimsenin tartışma konusu yapmayacağı bir gerçektir. Buna göre iman, namaz, hac ve benzeri gibi birden çok unsuru bulunan bir ibadetin bazı unsurları yok olunca daha önce bütün varlığını devam ettireceğini, bileşik varlığın bütün unsurlar yerli yerindeyken ne iyiyse aynı şey olarak kalacağını aklı başında olan hiç kimse ileri süremez. Tıpkı bunun gibi herhangi bir ağacın veya evin bazı bölümleri yok olunca geride kalan kısmın eskisinin aynısı olacağını veya herhangi bir insanın veya başka bir canlının bazı organları yok olunca daha önceki bütünlüğünü koruyacağını da hiç kimse söyleyemez. Mesela insan olarak ele aldığımız zaman, kolu kesildiği zaman insanın adı yine insandır. Mesela bu kaideyi destekleyen şeylerden birisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İman 70 küsur şubedir. En üst derecesi la ilahe illallah sözü ve en aşağı derecesi de yoldan rahatsız edici bir nesneyi kaldırıp kenara atmaktır. Haya da imanın bir cüzüdür buyuruluyor. Tıpkı namazın ve haccın da bazı unsur ve kısımları olduğu gibi imanın bir bölümünün bulunmayışı diğer bölüm ve unsurlarında yok olmasını gerektirmez. Tıpkı namazın ve haccın bazı unsurlarının yokluğu, diğer unsurların yok olmasını gerektirmediği gibi. Demek ki bu meseleyi ortaya atanların, bileşik bir şeyin bir kısmı yok olunca diğer kısmı da yok olur şeklindeki görüşleri doğru değildir. Yalnız eğer bu kimseler bu durumda bütününün kendisi değil bir kısmı kalır ve o durumda bileşik şey artık eskisi gibi değildir derlerse bu sözlerini kabul ederiz. Bu da bizim zaten imanın artması, eksilmesi meselesinde Ehl-i Sünnet'in itikadı hakkında söylediğimiz şeydir. Mesela haya imanın bir şubesidir. Hayası olanın imanı hayası olmayana göre daha fazladır. Bunun gibi. O zaman geride şu tartışma konusu kalıyor. Bütünün bazı unsurları yok olunca acaba bütünün adının ortadan kalkması gerekmez mi? Yani imanın bazı şubelerinin eksik olmasıyla iman ortadan kalkmaz mı? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Bileşik maddeler ve kavramlar bu bakımdan ikiye ayrılırlar. Kiminde isimlendirmede terkip hali şarttır, kiminde ise böyle bir şart yoktur. Mesela 10 sayısı ile Sencebin maddesi birinci kategoriye girer. Bazı bileşik kavram ve cisimler de vardır ki bir kısım elementleri yok olduğu halde yine eski adlarını muhafaza ederler. Benzer elementlerden oluşan bütün bileşik cisimler ve kavramlar böyledir. Ayrıca farklı ve değişik elementlerden meydana gelen birçok değişikler de böyledir. Mesela belirli bir ağırlıktaki buğday yığınının adı eksildiği zaman da yine buğdaydır. Toprak, su ve benzeri cisimler de böyledir. İbadet, taat, hayır, hasenat, ihsan, sadaka, ilim ve bunların benzeri olan kavramlar da bu kategoriye girerler. Bunlar çok sayıda unsur olan kavramlar olup azına da çoğuna da bu isimler verildiği gibi unsurların bazısı yok olup bir kısmı var olunca da yine aynı ismi alırlar. Kur'an kelimesi de böyledir. Bütünü de bir kısmı da yine aynı adı taşır. Mesela biz şurada Kur'an oku hocam desek Yusuf hocama. Hocam da bir aşır okusa. Bunun adı Kur'an okumaktır. Ama Kur'an tamamını hatmetmiş değildir. Hatmetmeye de Kur'an deriz ama ondan bir sure okumaya da Kur'an okudu deriz. Evet. Ayrıca daha önceki peygamberlere inen kitaplar da bazen Kur'an diye anılırlar. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde Davud'a indirilen Kur'an hafif tutulmuştur buyuruyor. Tıpkı bunlar gibi söz, kelam, mantık ve benzerleri gibi ıstılahlar, terimler muhtevalarının azına da çoğuna da delalet ederler. Zikir, dua gibi kelimeler de böyledir. Aza da çoğa da bu isimler verilir. Az zikredende, çok zikredende aynı isimde zakirdir yani zakir ismini alır. Dağ kelimesi de böyledir. Çoğu kısımları aşınıp yok olmuş olsa bile geride kalan kısmı aynı adı taşımaya devam eder. Deniz ve nehir isimleri de aynıdır. Eksilince de yine aynı ismi alırlar. Şehir, ev, köy, mescit ve benzerleri gibi isimler de böyledir. Bu isimler belirli bir bütüne verilir fakat zamanla bütününün elementleri eksildiği halde bu isimler yerlerinde kalır. Bütün hayvan ve bitki isimleri de böyledir. Mesela ağaç gibi. Bu isim köklerden, gövdeden, dallardan ve yapraklardan meydana gelen bir bütünün ismi olduğu gibi bir kısım dalları kesildikten sonra da o bütününün ismini almaya devam eder. Yine insan, at ve eşek isimleri de böyledir. Hatta bazı özel isimler de böyledir. Mesela Zeyd ve Amr gibi. Bu isimler belirli unsurları içeren bir organizmaya takılır ama söz konusu organizmaların bazı organları yok olsa da isim yine devam eder. Buna göre bileşik kavramlar ve cisimler iki kısım olduklarına göre, daha doğrusu çoğu bileşikler bu ikinci kategoriden olduklarına göre bu itirazı ileri sürenlerin bir bütünün bazı parçaları yok olunca o bütünün taşıdığı isminde yok olması gerekir şeklindeki iddiaları doğru değildir. Çünkü çoğu kere bütünün ismi geride kalan unsurlarla birlikte kalabilmektedir. Bilindiği gibi iman terimi de bu kategoridendir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha önce hatırlattığımız gibi iman 70 küsur şubedir. En üst derecesi La İlahe İllallah sözü ve en aşağı derecesi de yolcuları rahatsız edecek maddeleri yoldan kaldırıp atmaktır. Haya da, utanma duygusu da imanın bir bölümüdür buyurmuştur. Hep biliyoruz ki yol üzerindeki engelleri temizleme ve buna benzer unsurlar yok olsa bile iman yok olmamaktadır. Buhari ve Müslim'de yer aldığına göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde başak tanesi ağırlığınca iman bulunan kimse cehennemden çıkar buyurmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada imanın çeşitli unsurlara bölünebileceğini, geriye bazı unsurların kalabileceğini ve bu unsurların imandan sayıldığını ifade ediyor. Bundan anlaşılıyor ki imanın bir kısmı yok olup gerideki kısmı kalabilir, mevcut bulunabilir. İşte bu delil, bu az önce bahsi geçen iddianın sahiplerinin dayanaklarını çürüterek iman teriminin Kur'an, namaz, hac ve benzerleri gibi bir terim olduğunu ortaya koyar. Haccın öyle unsurları vardır ki bunların eksik bırakılması haccın eksiksiz bir farz oluşunda eksiklik meydana getirir ama bu ibadeti batıl hale getirmez, geçersiz hale getirmez. Cemre taşları atmak, şeytan taşlamak, Mina'da gecelemek ve benzerleri gibi. Bir kısım unsurlar da sadece müstahaplık bakımından bu ibadetin kemalinde eksiklik oluşturur. Hilali ve çölü görünce sesi yükseltmek ve ilk tavafta boyanmak gibi. Boyanmaktan kastın mı? Koku sürünmek, Allahu Alem. Namaz da böyledir. Onun öyle unsurları vardır ki bu unsurların yokluğu namazın müstahaplar yönünden eksiksizliğini, kemalini zedeler. Öyle unsurlar da vardır ki bunlar Ebu Hanife, Ahmet ve İmam Malik'in mezheplerine göre namazın farzları yönünden kemalini zedeler ama onu bozmaz. Yine namazın öyle unsurları vardır ki eksik bırakılmaları sehiv secdesiyle telafi edilemez. Gördüğü gibi bazen aynı bütünün farklı unsurları şer'i ve tabii hüküm bakımından değişik olabilmektedir. Eğer bahsi geçen itirazın sahibi şu unsur iman bütününün özüne dahildir. Fakat şu unsur iman bütününün özünün dışında kalır derse o zaman kendisine imanın özünden ne kastediyorsunuz diye sorarız. Eğer bu soruya iman özü derken kendisi yok olduğu takdirde sahibi kafir olacak olan mahiyeti kastediyorum derse kendisine denir ki imanın bütün dönemler ve mükellefler için geçerli siyah ve beyaz kavramları gibi kesin mahiyetli bir tek özü yoktur. Bilakis mesajın mükellefe ulaşma biçimine ve gerekse mükellefliğe gerekçe olan davetin varlık ve yokluğuna göre değişiklik gösterir. Yani ilmin ulaşmasına göre, iman hakkında imanın gereklerinin bizlere ulaşmasıyla oluşur. Mesela Yusuf hocama benden daha çok hadis ulaşmıştır. O ulaştığı her şeyden mesul olduğu halde bana ulaşmadığı için Yusuf hocanın mesul olduğu bazı şeylerden mesul olmayabilirim. Bunun gibi. Bu böyle olduğu gibi imanın mutlak olarak gerektirdiği yükümlülükler zamana bağlı olarak gerektirdiği belirli yükümlülükler gibi değildir. Yani mutlak olanla zamana bağlı olanlar arasında bir ayrım vardır. Mesela Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak gönderince bütün insanlar onun bildirdiği haberlere inanmak ve verdiği emirlere uymakla yükümlü hale geldiler. Fakat o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam henüz ne beş vakit namaz kılmayı, ne Ramazan ayında oruç tutmayı ve ne de Beytullah'ı ziyaret etmeyi emretmemiş, bunlara karşılık ne içki içmeyi, ne faizi ve benzer haramları yasaklamamış olduğu gibi o zaman Kur'an'ın çoğu ayetleri henüz inmemişti. Buna göre o sırada kim Kur'an'ın o güne kadar inen kısmına inanıp iki şehadet kelimesini dile getirerek bunun gerektirdiği gibi davrandıysa o gün için kamil anlamda mümin olmuştur. Halbuki aynı şahıs bu sınırlı anlamdaki imanı mesela hicretten sonra ortaya koysa kabul edilmez ve bu inançla yetinmeye kalkışacak olsa kafir sayılırdı. Nitekim İmam Ahmet diyor ki, Allah rahmet eylesin, iman başlangıçta noksan olarak ortaya çıktı. Zamanla artarak kemale erdi. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Veda Haccı yılında şöyle buyurmuştur. Bugün size dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in inişinden ve dinin tamamlanmasından sonra herhangi bir kimseye dinin bir kısmı ulaşır da diğer bir kısmı ulaşmaz ise böyle bir kimseye peygamberin getirdiği gerçeklerin tümüne genel olarak inanmak düşer. Yani buna mücmel iman diyoruz. Bunun yanında kendisine ulaşan ilkelere detaylı bir şekilde yani mufassal olarak inanması gerekirken henüz kendisine ulaşmamış olan ve öğrenme imkanını bulamadığı prensiplere bu prensiplerin bilgisi kendisine ulaştığı zaman detaylı şekilde inanması gerekli olur. Bu böyle olduğu gibi herhangi bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kesin bir şekilde inanır da namaz vakti girmeden veya başka herhangi bir farz amelin yükümlülüğü omuzlarına binmeden ölürse Üzerine düşen iman etme görevini eksiksiz yerine getirmiş olarak ölür. Yani herhangi bir namaz vakti girmeden iman etmiş ve ölmüş. Yani hiç bir namaz kılmadan iman etmiş çünkü daha vakit Ha, girmedi daha. mesela Anladım. bir tanesi geliyordu savaş ortasında. Ey Allah'ın Resulü, iman mı edeyim? Önce Müslüman mı olayım? Savaşayım mı diyor. Önce Müslüman ol, sonra savaş diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Adam savaş kelime-i sonrası. şehadeti getiriyor, savaşıyor ve ölüyor. Cennetliklerden olduğu bildiriliyor. Bu adam namaz kılmadan, herhangi bir şey yapmadan sadece iki kelimeyi söylemekle cenneti hak etti denilerek gıpta ediliyor. Fakat ölmeden bu arada namaz vakti girerse namazı kılması gerekir. O zaman daha önce üzerine düşmeyen yeni bir yükümlülükle karşı karşıya gelmiş olur. Hacca gitmeye ve cihat yapmaya gücü yeten kimse de böyledir. Onun omuzlarına da başkalarının omuzlarına binmemiş olan bir detaylı tasdik yükümlülüğü binmiş ve bu yükümlülüğün gereğini yapmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmış olur. Böylece imanın gerekli olan kısmı bir yandan vahyin gökten iniş durumuna ve bir yandan da bu vahyin mükellefe ulaşmadığına göre farklılık gösteriyor. Bu nokta doğrudan doğruya tasdik, yani inanma unsurunu etkiler. Ayrıca mükellefin yapabilme gücüne sahip olması ve benzeri gibi yükümlülük şartları bakımından da farklılıklar olur. Bu alandaki farklılıklar da amelde farklılaşmaya yol açar. Bilinen bir gerçektir ki böylelerinin omuzlarına binen yükümlülük, diğerlerinin omuzlarına binen yükümlülüğe benzemez. Bugün mesela bu toplumda şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, mesela tasavvuf ehli. Bunlar icmalen, yani mücmel manada ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'yi, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdikliyorlar değil mi? Dilleriyle de bunu ifade ettiklerini söylerler. Hatta bizim de yolumuz kitap ve sünnet diyorlar. Öyle olduğunu da zannediyorlar. Buna bu şekilde inanıyorlar. Bunun yanında La ilahe illallah sözüne aykırı düşebilecek bazı fiiller içerisindeler. Allah'tan başkasından yardım istemek gibi veya şeyhlerine Allah Azze ve Celle'ye ait bazı sıfatları vermeleri gibi. Onları peygamberlerin de üzerine neredeyse çıkarmaları veya onlarla neredeyse eşdeğer seviyeye getirmeleri. Onların da işte gaybı bileceğini iddia etmeleri gibi batıl inançlar katılıyor bu imanlarına. Yani mücmel imanlarına detaylarda bazı bozukluklar, aksaklıklar dahil oluyor. Aslı itibariyle baktığın zaman bu detaylarda onların inandıkları şeyler mücmel olarak iman ettikleri şeylere aykırı. Ama bunun farkında değiller. Bunu bilmiyorlar. Çünkü bu mücmelin nasıl anlaşılacağı, yani bunun tafsilatının nasıl olacağı ancak sahih hadislerde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih sözlerinde, sahih olarak bize ulaşmış sözlerinde, Allah Azze ve Celle'nin kitabında mümkün. Allah'ın kitabına mücmel olarak inandığı halde onu araştırmaktan yoksun olduğu için bu toplum, mesela bir kere bile Allah'ın kitabının mealini baştan sona okumamıştır. Hadis kitaplarıyla haşır neşir değildir. Varsa yoksa işte Ömer Nasuhi bilmenin ilmi hali ulaşmışsa eline onunla amel ediyordur. Veyahut işte Keşfül Esrar gibi, Sırlar Hazinesi gibi, Mükaşefetül Kulub gibi böyle vaaz içerikli kitaplarda geçen şeylerden ibarettir din hakkında bildikleri. Yani kimisi doğru, kimisi yanlış olan bilgiler. Şimdi bu insana biz hak olanı ulaştırmadıkça işte senin tafsilatta inandığın şey icmali olarak inandığın şeylere aykırıdır diye ispatlayana kadar o insanın imanını nefy edemeyiz biz. Çünkü icmalen iman etmiş bunlara, peygambere inandığını söylüyor. Ama bir Şia ile Sufi'yi bir tutmayız. Neden? Çünkü icmalde bir kere hata var Şialarda. Allah'ın kitabına iman ederken sizin kitabınız ayrı, bizim kitabımız ayrı diyor. Sünnete iman ederken sizin ravileriniz ayrı, bizim ravilerimiz ayrı diyor. Sahabelerde ayrım yapıyorlar. Sadece 5-6 tane sahabeyi geçerli sayıyorlar. Gerisi hep kafir oldu diyorlar. Şialar o yüzden küfrün bataklığına batmış durumdadırlar. Ama Sufilerde, tasavvuf ehlinde, kısmi azamında, genelinde bunun gibi cehaletin sebep olduğu, sahih ilmin kendilerine ulaşmamasından ötürü, net bir şekilde beyan edilmemesinden ötürü şirk koşmalarına rağmen devam eden bir imanları olduğu söylenebilir. Ne zaman ki bu sahih ilim kendilerine ulaşır, dayandıkları delillerin çürük olduğu, uydurma bir takım şeylere inandıkları ispatlanır, buna kanaat getirirler, o zaman ne olur? İslam dairesinden çıktıkları o zaman gündeme gelir. Şu noktayı söylemeden geçmeyelim. Bu yerine getirilmemiş bırakılan bölüm diğer bir bölüm için şart olabileceği gibi şart olmayabilir de. Şart olma durumuna Kur'an'ın bir kısmına inanıp diğer bazı kısımlarını inkar eden veya bazı peygamberlere inanıp diğer bazılarına inanmayan kimsenin tümü misal verilebilir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar ki Allah'ı ve onun peygamberlerini inkar ederler. Allah ile peygamberleri arasında ayrım yaparlar. Kimine inanırız, kimine inanmayız diyerek inanmakla inanmamak arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Nisa 150-151. ayetler. Bunun yanında bazen de bırakılan kısım, terk edilen kısım, diğer kısmın varlığı ve kabul edilmesi için şart olmaz. O zaman hem iman hem münafıklık, hem imanın bazı bölümleri ve hem de küfrün bir kısım unsurları bir araya gelmiş olur. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Dört sıfat var ki bunlar kimde bulunursa o kimse halis münafık olur. Kim bu sıfatlardan birini üzerinde bulundurursa onu terk edinceye kadar münafıklık sıfatlarından birini taşımış olur. Bu vasıflar şunlardır. Konuştuğunda yalan söylemek, verilen emanete hıyanet etmek, yapılan anlaşmayı bozmak, mahkeme sırasında yani davalaşma sırasında adaletten ayrılmak, haksızlık yapmak, düşmanlıkta aşırı gitmek. Müslim'de yer alan bir hadiste de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kim hiç savaşmaksızın, cihad etmeksizin ve içinden cihad arzusu duymaksızın ölürse bir çeşit münafık olarak ölmüştür. Nifaktan bir şube üzere ölmüştür buyuruluyor. Yine Müslim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radıyallahu anh'a hitaben diyor ki, sen üzerinde cahiliye döneminin bazı kalıntılarını taşıyan bir kimsesin buyurmuştur. Bu hadiseyi hatırlarsanız, Ey Siyah'ın oğlu diye Bilal radıyallahu anh'a ırkından dolayı kınaması vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sende cahiliye kanıtısı var buyuruyor ona. Yani küfrün bir unsuru var. Ama Ebu Zer radıyallahu anh bunu yapmakla kafir olmadı. Yine Müslim'de geliyor. Dört şey var ki ümmetin arasında yaşayan cahiliye gelenekleridir bunlar. Cahiliyedendir diyor. Bunlar terk etmeyeceklerdir diyor. Bunlar soylulukla, asaletle övünmek, neseple övünmek, sülaleye dil uzatmak, nesebe hakaret etmek, sövmek, ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak, yıldızlar aracılığıyla yağmur dilemek. Bunlar haddi zatında teker teker ele alındığında küfür olan, cahiliye adet olan şeyler. Fakat mücerret olarak bunları yapmakla insan kafir olmuyor. Daha önce iman meselelerini Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın Risalesinden açıklarken ne demiştik? Bu vasıflar kafirlerin vasıflarıdır. Evet. Tıpkı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetinde olduğu gibi. Bu vasıflar kafirlerin vasıflarıdır. Bir Müslüman da bu vasıflar bulunursa onu kafir yapabilir de yapmayabilir de. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayarsa kafir yapar. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerektiğine inandığı halde başkası da hükmederse kafir olmaz ama zalim, fasık olur, günahkar olur. Yine Buhari ve Müslim'in hadislerinde, rivayet ettikleri hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmek küfürdür buyurmuştur. Bakın bu hadiste dikkat edin. Müslümana sövmek fısk, fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Hucurat suresindeki ayette diyor ki, müminlerden iki tayfe birbiriyle mukatele ederse, savaşırlarsa diyor, haksızlık yapana karşı aralarını bulun diyor. Haksızlık yapana karşı, bu ara bulmaya rağmen, haksızlıkta ısrar edene karşı adalete gelinceye kadar onlarla savaşın diyor. Ve Allah Azze ve Celle ikisine de mümin diyor. Müminler, Müslümanlardan iki tayfe diyor. Şimdi buna dikkat edin. Hadise bakın. Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Ve gıtaluhu küfrün diyor. Onunla savaşmak, onu öldürmek küfürdür diyor. Yani bir kimse bir Müslümanı öldürmekle kafir olabilir de olmayabilir de. O da şeye göremiş. Dininden dolayı. Dininden dolayı bir Müslümanı öldürürse kafir olabilir. Tamam. Ama bir Müslümanı öldüren herkes yani katil kafir değildir mutlak manada. Bazıları diyorlar ki şimdi bu delil karşısında hani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Burada kastedilen sizin anladığınız gibi değil diyoruz haricere. Onlar da diyorlar ki naslarda gelen el takısıyla, elif lam takısıyla gelen marife olarak gelen küfür ifadesi, zulüm ifadesi, fısk ifadesi yani el fısk, el fasikun, el zalimun, el kafirun ifadesi büyük küfrü gösterir. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın burada yanıldığını iddia etmeye çalışıyorlar. Dinden çıkaran küfürdür. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen mutlak olarak dinden çıkmıştır diye delil getirmeye çalışıyorlar. Buradaki elif lam takısını zikrediyorlar. Şimdi bu hadis yine karşımıza da delil olarak çıkıyor. Buhari ve Müslim'in hadisidir bu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan. İfadeye dikkat edin. Bu hadis ve kıtaluhu küfrün diye geliyor. Yani nekre olarak geliyor. Kıtaluhu küfrün. Yani onlar bu hadise diyor ki burada diyor nekre olarak geldiği için burada küçük küfür var diyor. Yani bir Müslümanı öldürmek küçük küfürdür diyorlar. Hadisin baş tarafını unutuyorlar bunu söylerken. Ve sebabuhu fıskun. Fusukun. Fusukin. Ona sövmek fısktır diyor hadiste halbuki. Yani bir derecelendirme var. Ona sövmek küçük küfür yani dinden çıkarmayan büyük günah fasıklıktır diyor. Sonra derecelendirmenin daha ağırı geliyor. Onu öldürmek ise küfürdür diyor. Yani küfür ile fıskı zaten hadis ayırıyor. Yani Müslümanı öldürmek küfürdür. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi. Ama kastedilen nedir? Kastedilen onu dininden dolayı öldürürsen, Müslüman olduğu için öldürürsen bunu kafir yapar ancak. Ama Müslümanlar kendi aralarında bazı nizalar sebebiyle, bazı anlaşmazlıklar sebebiyle veya hata ile ne yapar? Birbirlerini öldürebilirler. Bu da onları kafir yapmaz fakat onun günahından da vebalinden de kurtulmazlar. Evet, Müslim'de gelen bir hadiste halk arasında yaygın olan iki huy vardır ki bunlar küfürdür. Bu huylar sülaleye dil uzatmak ve ölünün arkasından yüksek sesle ağlamaktır, ağıt yakmaktır diyor. Bunlar da küfür olarak zikrediliyor bakın nasıl da. Yine Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Babalarınızdan yüz çevirip başkalarının çocukları olduğunuzu ileri sürmeyiniz. Çünkü bu şekilde babalarınızdan yüz çevirmeniz sizin için küfürdür diyor. Yani kim kendisini kendi babasından başkasına nispet ederse küfürdür diyor. Yani soy karışıklığı yaparsa. Bir taraftan soyla övünmek yasaklanıyor. Bir taraftan soya sövmek yasaklanıyor. Diğer taraftan kendi soyunu kabul etmeyip de başkasının soyuna kendini nispet etmeyi küfür olarak ifade ediyor. Neyse o olacaksın. Yani bunun aksi küfür. Bu hadis Kur'an-ı Kerim'in okunuşu yani kıraati sadece kıraati neshedilen şu ayete dayanır. Babalarınızdan yüz çevirip başkalarının çocukları olduğunuzu ileri sürmeyiniz. Çünkü bu şekilde babalarınızdan yüz çevirmek sizin için küfürdür. Bu kıraati nesholunan fakat hükmü devam eden bir ayettir. Bakın bu okunmuyor mu hocam? Okunmuyor. Kıraati nesholunmuş. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis olarak sabit kalmaya devam etmiş. Hangi ayet oluyor? Kur'an-ı Kerim'den kaldırıldığı için hangi surenin hangi ayet olduğunu bilemiyoruz tabi. Mesela şey de öyledir. Bugün hani kunut dualar diyorlar ya. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki bu diyor Hul ve Haft sureleriydi diyor. İki Kur'an'dan iki sureydi bunlar diyor ama Kur'an'dan kıraati nesholundu. Öyle diyor. Yine Buhari ve Müslim'de yer alındığına göre, bu arada şunu da söyleyelim hazır bu kıraati nesholunma meselesinden bahsetmişken. İslam'da recm cezası. Yani evlilerin zina etmesi halinde öldürülmeleri. Bu diyor Ahzab suresine dahil olan bir ayetti diyor sahabeler. Fakat bu nesholundu kıraati. Fakat hükmü devam etti diyorlar. Sahih yollarla gelmiştir bu. Buhar ve Müslim Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu duymuştum diyor. Kim bile bile babasından başkasının evladı olduğunu ileri sürerse küfretmiş olur. Kim kendisinin olmayan bir şey üzerinde sahiplik iddia ederse bizden değildir. Cehennemde kendisine yer ayırsın. Kim bir başkasının asılsız yere kafirlik isnat eder de başkasına veya öyle olmayan bir kimseye ey Allah'ın düşmanı diye seslenirse bu sıfat mutlaka kendi üzerine döner. Buhari'de yer aldığı şekliyle hadis şöyledir. Kim bile bile öz babasından başka birinin evladı olduğunu iddia ederse Allah'ı inkar etmiş olur. Kim mensubu olmadığı bir kavimden olduğunu ileri sürerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Buhari ve Müslim'de Cerir ile İbn Ömer radıyallahu anhum'den şöyle rivayet ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda haccı sırasında şöyle buyurdu. Benden sonra tekrar birbirinizin boynunu vuran kafirler olmayınız. Kafirlere dönmeyiniz diyor. Yani birbirlerinizin boynunuzu vuran kafirlere dönmeyin. Burada kastedilen şu. Kafirler gibi olmayın. Buhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis, herhangi bir kimse kardeşine ey kafir diye seslenirse bu itham ikisinden birinin üzerinde kalır. Bu havada kalmaz. Bu söz ikisinden birine döner. Ya itham ettiği şahıs gerçekten kafirdir, ona yakışır, onda kalır. Veyahut da aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Veyahut da sağ olun. O sıfat onda yoktur. Bu hüküm kendisine döner. Zeyd bin Halid radıyallahu anh'ten gelen rivayette Peygamber aleyhisselatü vesselam bir gün Hudeybiye'de yağmurlu bir geceden sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz bitirince yüzünü cemaate dönerek bu gece Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz dedi. Sahabilerin Allah ve Resulü bilir diye cevap vermesi üzerine sözlerine şöyle devam etti. Allah buyurdu ki, kullarımdan kimi mümin ve kimisi de kafir olarak sabahladı. Kim Allah'ın bağış ve rahmeti sayesinde yağmura kavuştuk dediyse, bana iman edip yıldızların yağmur yağdırmada etkili olduğu iddiasını inkar etmiştir, yıldızlara küfretmiştir. Buna karşılık kim falan veya filan yıldız sayesinde yağmura kavuştuk dediyse, beni inkar edip yani bana kafir olup yıldızlara iman etmiştir. Müslim'de yer aldığına göre hadisin bir kısmı şöyledir. Rabbiniz ne buyurdu baksanıza. Buyurdu ki, kullarıma verdiğim hiçbir nimet yok ki onun yüzünden bazıları kafir olarak sabahlamış olmasın. Çünkü bunlar falan yıldızlar sayesinde, filan yıldızlar sayesinde derler. Bu hadislerin benzerleri hadis kitaplarında çoktur. Bunun yanında İbn Abbas ve onunla birlikte selef bir zat, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerdir. Başka bir ayette fasıklar, diğer ayette zalimlerin ta kendileridir şeklindeki ilahi buyruğu açıklarken bu ayetlerde bildiğimizin dışında bir küfür, bildiğimizin dışında bir fasıklık ve bildiğimiz dışında bir zulüm söz konusudur demişlerdir. Ahmet bin Hanbel, Buhari ve daha bazı hadis kaynakları bu açıklamaya yer vermişlerdir. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu sözünü rivayet etmişlerdir. Daha önce çeşitli münasebetlerle bunu sözü zikretmiştik. İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu küfrün altında bir küfür, fıskın altında bir fısk ve zulmün altında bir zulüm diyerek zikrediyor. İbn Ebi Hatim'in tefsirinde gelen rivayette, sahih isnatla geliyor rivayet, hiye kebir ediyor. O büyük günahtır. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek büyük günahtır diyor. Evet, gelelim diğer prensibe. İman güçlü olunca unsurları arasında karşılıklı tutkunluk ve bağımlılık bulunur. Zayıf imanın unsurları arasında bu bağımlılık görülmez. Yani kalpteki bu durum, kalpteki iman, itikat, marifet, Allah ve peygamber sevgisi güçlü olunca bu durum kendiliğinden Allah düşmanlarından nefret etmeyi gerektirir. Nitekim Allah Azze ve Celle Maide 81'de şöyle buyuruyor. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilen gerçeklere inansalardı, o inkarcılar dost edinmezlerdi. Diğer bir ayette, Mücadele 22. ayetinde, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları bile olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk kurduğunu göremez. Onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Fakat herhangi bir kimse Allah'a ve Resulüne düşman olanları yakınları oldukları için veya ihtiyacından dolayı sevebilir ve bu husus imanını zayıflatan bir günah olmakla birlikte o kimsenin kafir olmasına yol açmaz. Yani bu da günahtır ama kafir olmasına yol açmaz. Tıpkı sahabilerden Hatip bin Belta'nın durumu gibi. Bilindiği gibi bu zat bir ara müşriklere yazmış olduğu bir mektupta karşı tarafa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında gizli bilgiler vermiş ve bunun üzerine hakkında Mümtehine suresinin ilk ayeti inmişti. Ey müminler, sakın benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinip onlara sevgiyle yaklaşmayınız. Yine tıpkı Sa'd bin Ubade'nin olayı gibi. Hani bu zat da meşhur iftira olayı sırasında İbni Ubey'in tarafını tutarak Sa'd bin Muaz'a karşı tehditkar sözler söyledi. Hazreti Ayşe onun hakkında aslında iyi bir adamdı fakat akraba taraftarlığı duygusu onu böyle davranmaya sürükledi dedi. Nitekim bu şüpheye dayanarak Hazreti Ömer Hatib'i münafık olarak adlandırdı. Az önceki şu Hatib bin Belta olayında münafık dedi ona. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü bırak şu münafığın boynunu uğrayayım dedi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine ama o Bedir Savaşı'na katıldı diye cevap verdi. Ömer radıyallahu anh Hatib'in o şüphe uyandırıcı bir davranışına dayanarak kendisini kesinlikle münafık olarak adlandırmıştı. Tıpkı bunlar gibi Useyd bin Hudayr'ın Sa'd bin Ubade'ye vallahi sen yalan söylüyorsun, onu mutlaka öldüreceğiz, sen kesinlikle münafıkları savunan bir münafıksın demesi de bu kabildendir. Sa'd bin Ubade değerli sahabilerden. Ayrıca sahabiler arasında Malik bin Duhşüm'e münafık diyenlerin sözlerini de bu kategoride saymak gerekir. Her ne kadar böyle diyen sahabiler Malik bin Duhşüm'ün münafıklarla düşüp kalktığını ve onlara yakınlık duyduğunu gördükleri için bu sözü söylemişlerse de durum yine aynıdır. Neticede de bir münafık hükmü vermiştir. Bu yüzdendir ki münafıklıkla suçlananlar aynı kategoriye konacak kimseler değildir. Bilakis bunlardan kimisi katıksız münafık, kimisi hem imanı hem de münafıklığın nefsinde bir araya getirmiş. Kimisi imanı baskın olduğu halde nefsindeki münafıklığın unsurlarından birini barındıran kimselerdi. Ayrıca şu nokta da önemlidir ki Tebük Savaşı yılında Müslümanların imanı kuvvetlenip belirli hale gelince daha önce kınamadıkları münafıklık belirtilerini kınamaya başlamışlardır. Bu arada Hasan-ı Basri ve benzeri seleften kimselere dayandırılarak şu anlatılmıştır. Hani onlar fasıklara münafık adını takmışlardı ve icma ümmet düşerek o ümmetin konuşmalarında bu üslup benimsenmişti. Bunun sonucu olarak aralarında koyu fasık, acaba kafir mi, yoksa imanı olmayan bir fasık mı, yoksa eksiksiz imanı olan bir mümin mi, yoksa imanıyla doğru orantılı bir mümin mi, yoksa fasıklığıyla doğru orantılı bir fasık mı, yoksa bir münafık mıdır diye tartışmışlardır. Hasan-ı Basri bu konuda kendisini icma-ı ümmet dışına çıkaracak bir görüş benimsememiş. Fakat böyle bir kimsenin teminden beri anlattığımız anlamda münafık olacağını söylemiştir. Münafıklık da küfür gibidir. Birbirinden farklı birden çok münafıklık vardır. Birden fazla çeşit münafıklık vardır yani. Bu yüzdendir ki çoğu kere dinden çıkaran küfür olduğu gibi dinden çıkarmayan küfür de vardır. Yani nifağın dinden çıkaran olduğu gibi çıkarmayanı da vardır. Küfür de böyledir. Mesela alimler ameli nifakla itikadi nifakı birbirinden ayırmışlar. Ameli nifaka küçük nifak, itikadi nifaka da büyük nifak demişler. Yani itikadi nifak ne demek? Abdullah bin Ubey bin Selul gibi münafıkların nifakı. Bunlar kalplerinde küfrü gizledikleri halde, yani inanmadıkları halde inanmış gibi davranan kimseler. Ameli nifak ise kalbinde iman olduğu halde, hatta ağzalarından, dilinden iman döküldüğü halde bazı hususlarda münafıklık yapanlar. Mesela insanların arasını bozmaya, Müslümanların arasını ayırmaya uğraşanlar, Allah'ı pek az zikretmek. Yani bunlar hep bir münafıklık alametidir. Nifaktan bir şubedir. Az önce söyledik, içinde hiç cihad etmeyen ve içinde cihad arzusu olmadan ölen nifaktan bir şube üzere ölür diyor. Ama münafık olarak ölür denmiyor bakın. Nifaktan bir şube. Onda iman var. Yani iman baki fakat nifak da var. Tıpkı Ebu Zer radıyallahu anh'ın sende cahiliye kalıntısı var diye buyurulması gibi. Onda iman var. İman dışına çıkmadı, İslam dışına çıkmadı ama cahiliye adetlerinden birini gerçekleştirerek yanlış yaptı. Bunun gibi. Aynı bunun gibi küfrün de büyük küçüğü vardır. Dinden çıkaran, çıkarmayanı vardır. Nitekim şirk de büyük şirk ve küçük şirk olmak üzere ikiye ayrılır. Ebu Hatim ve diğer hadisçilerin bildirdiklerine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin arasında şirk karınca yürüyüşünden daha gizlidir buyurunca Ebu Bekir radıyallahu anh ki hadisin tam metnini hatırlarsak ne diyor? Karanlık bir gecede, zifiri karanlık bir gecede kara, simsiyah bir taşın üzerinde kara bir karıncanın adımlarından bile daha gizlidir buyuruluyor. Bunun üzerine sahabeler ey Allah'ın Resulü karınca yürüyüşünden bile daha gizli olduğuna göre ondan nasıl korunacağız diye sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle cevap verdi. Beri bak sana öyle birkaç cümle üreteyim ki bu sözleri söyleyince şirkin büyüğünden ve küçüğünden korunabilesin. Allahümme inni en'uzu bike en uşrike bik ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lem. Yani anlamı Allah'ım sana şirk koşmaktan bildiğim ve bilmediğim şekilde şirk koşmaktan sığınırım. Bilmediğim şirklerden bağışlanma dilerim anlamında bir dua. Diğer taraftan Tirmizi'de şu hadis yer almıştır. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse şirk koşmuştur. Şimdi şu hadise dikkat ettiğimiz zaman yani karıncanın bir adımından daha gizli olan bir şey. Şimdi bazıları diyor ki özellikle sufileri ön plana çıkararak söylüyorlar. Çünkü adamlar bariz bir şekilde şirk fiilini işliyorlar şimdi. Diyor ki işte medet ya falanca diyen insanlar bu adam ne yapıyor diyor. Şirk işliyor. O zaman müşrik mi? Orada bir duraklıyoruz. Diyoruz ki şirk hükmünün gerçekleşmesi için bazı şartlar var. Yani o adama müşrik dememiz için veya kafir dememiz için bazı şartların oluşması lazım. Olur mu canım? Şirk koşan müşriktir işte. Tamam diyor. Hadise baktığımız zaman bu ümmette karıncanın bile adımından gizli. Bunu söyleyen adam kendisi belki şirkin içerisinde. Nitekim hadiste diyor ki Muaz bin Cebel'den ve Huzeyfe radıyallahu anh'ten gelen hadiste adam diyor Kur'an-ı Kerim'i güzelce okur. Güzelliği kendisine yerleşir. Sonra İslam'ı üzerinde bir gömlekmiş gibi çıkarır atar diyor. Bu atması nasıl olur biliyor musunuz? Kılıcı eline alır ve komşusunu şirk ile itham eder diyor. Ey Allah'ın Resulü bu ithama hangisi daha yakın? Acaba bu kılıcı eline alan mı yoksa o komşusu mu? Yani o kılıcı eline alıyor da komşusunda acaba şirk mi var da o yüzden böyle alıyor? Yani durduk yerde Kur'an'ı güzelce okuyan birisi komşusunu şirk ile itham etmez herhalde. Şirk koşmuştur da bundan itham etmiştir değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki itham eden şirke kendisi daha yakındır. Yani o kılıcı kaldırıp onu müşriklikle suçlayan kendisi şirke daha yakındır diyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi? İşte biz bu yüzden duraklıyoruz. İşte keser döner sap dönmez diyor. Bizim aleyhimize dönmemesi için. Çünkü şirk, bakın şirki anlatan kitapları bile ele aldığınız zaman belli başlılarını zikrederler. Ve şunu da anlatırlar bu müellifler. Allah onlardan da razı olsun. Derler ki, biz her ne kadar şirkin belli başlarını zikrettikse de sayılamayacak kadar çok şirk türü vardır diyor. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile sahabelerine nasıl bir dua öğretmiş. Bildiğim şirklerden ve bilmediğim şirklerden sana sığınırım. Bize bu dua öğretilmiş. Bildiğimiz şirklerden ne yaparız? Allah'a sığınırız bak. Burada duanın metnine dikkat edin. Allahümme inni enuzibike en uşrike bik ve ene a'lemu. Bildiğim şirklerden sana sığınırım. Ve estağfiruke lima la a'lem. Bilmediklerimden de senden bağışlanma dilerim diyor. Kişi demek ki bilmeden şirke düşebiliyor. İşte sufiler bilmeden şirke düşen kimselerdir. Ne zaman ki onlara hak tebliğ edilir, açıklanır, şüpheleri giderilir, o zaman bildiğin bir şirktir bu senin deriz ve bunu yapmakta ısrar ederse ki biz bunu tebliğ ettiğimiz halde bazı sufiler ısrar et diyorlar. Yani bile bile insan şirk işler mi? İşliyor. Neden işliyor? Menfaatinden dolayı. Ya diyor o adamın diyor işte sakalı seninkinden güzel diyor misal olarak. İşte o adam diyor sünneti çok güzel yaşıyor. İşte elinden misvak düşmüyor. Sen işte cübbeyle sarıkla geziyor mu bakalım. O adam dört dörtlük sünneti yaşıyor diyor. Sünneti yaşamayı o zannediyor. Ölçü bu değil halbuki. Akidesi gitmişse bir adam hiçbir ameline bakılmaz ki. Akide bozulmuşsa dört dörtlük sünnete uygun namaz kılsa boştur yani. Çünkü iman olmadan amelin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Öyle, eğer öyle olsaydı ibadete düşkün rahipler var bir sürü. Onlar Allah'a da iman eden, peygambere de iman eden, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlere iman eden, hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da Müslümanların peygamberidir diye iman eden kimse. Ama beni bağlamaz diye iman eden kimseler var. İbadete düşkün, dünyadan ele tek çekmiş, sadece kendisini Allah'a ibadete vermiş. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmemeleri, yani kendilerini bağlayıcı olarak görmemeleri ne yapıyor? Kendilerini küfürden kurtarmıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün yanında kimsenin sözü yoktur diyecek seviyeye gelmedikçe hiçbir sufi de, hiçbir mezhep ehli de, hiçbir inandığını söyleyen insan da iman etmiş sayılmaz. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikten sonra artık iman etmiş erkek veya kadının başka bir şey tercih etme hakkı yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ama vakaya bakın. Allah ve Resulünün hükümleri bir tarafta. Allah ve Resulünden başkalarının sözleri onların çok çok önünde. Yani bir hadisi herhangi bir kırpmaya veyahut da eklemeye tabi tutmadan olduğu gibi naklettiğin zaman ya sen ne anlayacaksın bu hadisten diyor, bir başkasının sözünü saygı duydu bir alimi tutuyor getiriyor. Alim zannettiği bir kimseyi ne yapıyor? Allah ve Resulünün önüne geçirebiliyor. Onun sözünü alıyor. İşte mezhep imamım daha iyi bilir diyor. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor şimdi. Diyorsun ki adamlara ve bunu mezhepler için delil getiriyorlar. Yahu bu mezhepler ne zaman çıktı? İşte Hicri 2. 3. asırdan itibaren. Allah Azze ve Celle buyurmuyor mu bu din tamamlanmıştır? Tamamlanmış bir din. İçerisinde mezhepler bulunmadan gelmişse ve sen tutup da ondan 2 asır sonra çıkmış mezhepleri bunlar rahmettir diye ona katmaya çalışırsan ne olur bunun adı? Allah Resulüne içerisinde rahmet bulunmayan bir din indirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladıkları bu ümmete ağırdı. Yani rahmet değildi, azap idi. Mezhepler geldi. O hadislerin bir kısmını kırptı, bir kısmına ekleme yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı ve ümmete rahmet oldu. Haşa. İşte bu Allah'a ve Resulüne iftiradır. Nitekim Hud suresinin 117-118. ayetlerinde Allah Azze ve Celle ne diyor? İhtilaf edip durmaktadırlar diyor. Kınıyor kafirleri. Ancak ve istisna yapıyor. Ancak Allah'ın kendilerine merhamet ettikleri müstesna. Rahmetini diledikleri ihtilaf etmezler demek. Allah'ın merhamet ettikleri ihtilaf etmeyenlerdir. İhtilafı övenler değil. Evet. Bu az önce okuduğumuz hadislerden anlaşılıyor ki şeriatın koyucusu yani bunu açıklayan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir kişide iman bazı unsurları bulunsa da ortada gereken yeterlikte bir iman olmadığı için o kişi de iman olmadığını bildirmektedir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Zina eden kimse müminken zina etmez. Hırsızlık yapan kimse mümin iken hırsızlık etmez. İçki içen kimse müminken içki içmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim bizi aldatırsa bizden değildir. Kim bize karşı kullanmak amacıyla silahlanırsa bizden değildir. Hadisleri de yine bu manada. Bu tip hadislerde geçen biz ve bizler gibi çoğul birinci şahıs zamirleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çevresinde bulunan müminleri yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ashabını yani sevabı hak ettirip ebedi azaptan koruyan mutlak bir iman ile iman etmiş müminleri kapsamı altına alır. Yani birinci derece diyelim Müslüman. Şimdi kim bizi aldatırsa bizden değildir. Kim bize karşı silahlanırsa bizden değildir. Şimdi bu ifadelere baktığın zaman yani bizi aldatan kimse böyle bir kimsenin imanı kendisini ateşe girmekten koruyacak derecede değildir. Ama iman tamamen nefyeden şeyler değil burada. Mutlak iman ile iman etmedikleri ifade ediliyor. Buradan anlaşılıyor ki herhangi bir kimse mutlak anlamda ne mümin ne de münafık olmayan bir Müslüman olabilir. Yani mutlak anlamda ne mümin ne de mutlak anlamda bir münafık. Yani nifaktan bir haslet var veya küfürden bir şube var kendisinde. Şirkten bir şube var kendisinde. Dolayısıyla mutlak iman sahibi değil. Ama mutlak küfür sahibi de değil. Başka bir ifadeyle imanın gerekli mahiyetine değil de temel özüne sahip olabilir. Bu yüzden Ahmet bin Hanbel ile onun gibi başka imamlar bu hadiste geçen bizden değildir sözünü bizim gibi değildir veya bizim seçkinlerimizden değildir şeklinde yorumlamaya karşı çıkarak bu yorum mürciye mezhebinin yorumudur. Onlara göre söz konusu kimse anlatılan büyük günahı işlememiş olsaydı peygamberimiz gibi olurdu demiştir. Yani bu manada alsaydık böyle anlaşılırdı. Ama bu da değil kastedilen. Tıpkı bunun gibi Hariciye mezhebi ile Mutezile mezhebinin hadisteki bu ifadeye getirdiği böyle bir kimse bütünü ile imandan çıkarak ebedi olarak cehennemlik olmayan müstehak olur şeklindeki yorum da daha önce belirtildiği gibi yanlış bir yorumdur. Yani ne o yorum doğrudur ne de bu yorum doğrudur. Bunun böyle olduğunu belirtmek üzere bilinen bir gerçek olarak diyebiliriz ki sevilen bir şeyin varlığını kabul etmek, onu sevmeyi, saygıdeğer bir şeyin varlığını tanımak, onu saymayı ve çekinilecek bir şeyin varlığını onaylamak ondan çekinmeyi gerektirir. Buna göre sırf Allah'ın varlığını tanımak, ona ve onun güzel isimleriyle yüce sıfatlarına inanmak, ona kalben sevgi beslemeyi, ona saygı duymayı ve ondan korkmayı gerektirir. Bu da ona itaat etmeyi isteyip ona karşı gelmekten hoşlanmamayı gerekli kılar. Öte yandan güçle eşleşen kesin irade yani istek, istenen şeyin yapılabilecek şeyin meydana gelmesini gerektirir. Demek oluyor ki kul kesin bir irade ile namaz kılmak isteyince eğer aynı zamanda namaz kılabilecek güce sahipse namazı kılar. Buna göre eğer gücü yettiği halde namazı kılmazsa bu durumun o kulun isteğinin zayıf olduğunu, iradesinin zayıf olduğunu gösterir. Bu açıklamayla bu noktada beliren bir yanılgıyı gidermiş oluyoruz. Bilindiği gibi amelsiz iradenin azabı gerektirip gerektirmeyeceği çok tartışılmıştır. Azabı gerektirmez diyenler şu hadise dayanmışlardır. Buhari ile Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Allah ümmetimin içinden geçen duygulara bu duygular söylenmedikçe veya eylem haline getirilmedikçe göz yummuştur. Buyuruluyor. Ebu Hureyre ile İbn Abbas radıyallahu anhum Buhari ile Müslim'de nakleden hadise göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Kul herhangi bir kötülüğü aklına koyunca bu yüzden defterine günah yazılmaz. Eğer o kötülüğü işlerse hesabına bir günah yazılır. Buna karşılık herhangi bir iyiliği aklına koyunca, içinden geçirince hesabına tam bir sevap yazılır. Yani gerçekleştirmiş gibi. Eğer o iyiliği bir de gerçekleştirirse, işlerse hesabına 10 kat ile 700 kat arasında sevap yazılır. Yani iyilikte bol mükafat, kötülükte affetme var. Gerçekleştiği zaman da tek bir kötülük olarak yazılması var. Ama burada şu hadisi de beraber değerlendirmek lazım. Ebu Kepşetül Emmari'den gelen hadiste. Bir kimse diyor mesela hayırlıların meclisinde bulunmayı ister de orada bulunamazsa aynı onlar gibi sevabı kendisine yazılır diyor. Yine şerirlerin meclisinde bulunmayı arzular da orada bulunamazsa kendisine aynı oradakiler gibi aynı günah yazılır diyor. Şimdi birisi şöyle sorabilir. Bu hadiste diyor ki kötülüğü aklından geçirirse günah yoktu hani. Burada kastedilen şu. Bu adam kuvveden fiile geçirmiştir. Yani kalbinin bir fiilin haline getirmiştir şerirlerin meclisinde bulunmayı. Niyet etmiş, niyet gerçekleşmiş. Niyetle birlikte kalbin fiili olmuş fakat imkansızlığı sebebiyle onu gerçekleştirememiş. Yani Allah'tan korktuğundan dolayı değil. İmkansızlığı, gücü yetmemesi sebebiyle onu gerçekleştirememiş. Bu yüzden orada işleyenlerin aynısının günahı kendisine de yazılır. Sevabı da öyle. Burada ise farklı bir durum zikrediliyor. Kötülüğü aklına koyar, sırf aklına koydu diye ona günah yazılmaz. Hatta sıhhatini tam hatırlamıyorum. Rivayetlerin birinde şu ziyade gelir. Bu günahtan vazgeçerse kendisine bir de sevap yazılır diyor. Allah'tan korkarak vazgeçerse bir de sevap yazılır diyor onda da. Yani burada imkansızlığı sebebiyle değil, günaha imkanı var fakat gerçekleştirmiyor. Ondan dolayı günah yazılmaz diyor. Gerçekleştirdiği zaman bir günah olarak yazılır diyor. Diğerinde imkanı olmadığı için kalbinin arzusundan ibaret kalıyor. Evet. Başka bir rivayette Allah Azze ve Celle eğer kulum içinden geçen o günahı dediğim rivayet burada geliyor. Eğer kulum içinden geçen o günahı işlemezse ey görevli meleklerim onun hesabına sevap olarak yazınız. Çünkü kulum bu günahı benim için terk etmiştir buyuruyor Kutsi Hadis'te. Diğer taraftan eyleme geçirilmemiş irade azaba yol açar diyenler de şu hadise dayanmışlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de gelen hadiste iki Müslüman kılıçlarını çekerek birbirleri üzerine yürürse, bakın bu Ebu Kepşe hadisine benzer bir manada, yürürse ölen tarafta, öldüren tarafta cehennemliktir veya ateştedir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, öldüren tarafın neden cehennemlik olduğunu anladık da öldürülen taraf niye cehennemlik oluyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu soruya, çünkü o da karşıdakini öldürmek istedi diye cevap verdi. Onu öldürmek için hatta fiile de geçirdi değil mi? Ama imkan bulamadı. O diğeri ondan daha önce öldürdü. Ebu Kepşe hadisini burada Allah rahmet eylesin İbn-i Teymiye veriyor. Ebu Kepşetül Emmari tarafından rivayet edilen ve Müslim'de yer veren başka bir hadiste şöyle buyuruyor. İki adam düşününüz. Bu adamlardan birine Allah hem ilim hem mal vermiş. Adam da malını Allah rızası uğruna harcamaktadır. Öbürüne de ilim vermiş fakat mal vermemiştir. Fakat adam eğer benim de falanca gibi malım olsaydı ben de onun yaptığı gibi yaparak Allah için harcardım dese bu ikisi sevapça aynıdır. Buna karşılık iki adam daha düşününüz. Bu adamlardan birisine Allah mal vermiş fakat ilim vermemiştir. Adam malını Allah'ın rızasına aykırı şekilde harcamaktadır. Öbürüne de ne ilim ne de mal vermediği halde adam, eğer benim de falanca gibi malım olsaydı ben de onun gibi yaparak o malı Allah rızasına aykırı şekilde kullanırdım derse, bu ikisi eşit derecede günahkardır. Bu tartışma içinden geçirmek ile istemek, irade etmek arasında fark olduğunu belirterek çözülür. Allah rahmet eylesin. İbn-i Teymiye'nin bu açıklaması daha önce benim düşündüğüm gibiymiş demek ki. İfade ettiğim gibi. Diyor ki, içinden geçirmek hali görünür bir eylemle eşleşmeyebilir. Buna da tabii ki hiçbir ceza düşmez. Fakat eğer kul böyle bir gönül duygusunu tıpkı Yusuf Aleyhisselam gibi eyleme geçirmemiş bırakırsa bu yüzden Yusuf gibi sevap kazanır. Hani tamah etmişti Yusuf Aleyhisselam hakkında. Bu yüzdendir ki Ahmet bin Hanbel insanın içinden geçen arzular gelip geçici duygular ile ısrarlı istekler olmak üzere ikiye ayrılırlar demiştir. Yine bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Yusuf Aleyhisselam başından geçen o kadın olay yüzünden hiçbir günaha girmemişti. Bilakis Allah onu kötülükten ve fuhuştan uzak tutmuştur. Çünkü o Allah'ın halis kullarından biriydi. O kışkırtılmış olmasına, kendisine yalan söylenmesine, başka kadınlar aracılığı ile ayartılmak istenmesine, hapse atılmasına ve başka herhangi bir insanı mutlaka fuhuşa kalkıştıracak bir sürü sebebe rağmen Allah'tan korkarak nefsine hakim olmuştur. Yani nefsinden geçmedi değil ama nefsine hakim olmuştur. Bu yüzden Allah onu dünyada rahmetiyle mükafatlandırmıştır. Ayrıca Kur'an'ın ifadesiyle iman edip Allah'tan korkanlar için hiç şüphesiz ahiret mükafat daha hayırlıdır. Yusuf 57 buyruluyor. Kesin iradeye gelince, yani artık kalbin bir arzusu veya ısrarlı isteği, Ahmet bin Hanbel'in dediği gibi ısrarlı isteği haline gelen şeye gelince, burada yeterli güçle birlikte yapılabilir nitelikteki eylemi yapma halinin bir arada olması gerekir. Yani imkanın da bulunması gerekir. İsterse söz konusu eylem sırf bakmaktan, başı hareket ettirmekten, bir şey söylemekten, adım atmaktan veya vücudu kımıldatmaktan ibaret kalsın fark etmez. Bu manada hani şöyle bir kıssa anlatırlar. Ne derece doğrudur bilinmez ama içerik ve muhteva bakımından yani konuya bir misal olsun anlaşılmaz bakımından. Karıncanın biri İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ağzında bir damla suyla o ateşi söndürmeye gidiyor. Diğer hayvanlar dalga geçiyorlar. Sen o ağzındaki bir damla suyla o ateşi mi söndüreceksin? Karınca da diyor ki ben üzerime düşeni yapıyorum. Benim elimden bu gelir. Yarın Rabbimin divanında elinden geleni neden yapmadın diye sorulmasın diye anlatılır. Bu şekilde anlatılır. Şimdi burada kişiye üzerine düşen şeyi yerine getirme sorumluluğu anlatılmak isteniyor. Yani nitekim hadiste Buhari ve Müslim hadisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki size bir şey emretmişsem gücünüz yettiği kadar onu yapın. Gücünüzün yetmediğinden mesul değilsiniz yani. Bir şey yasaklamışsam da derhal ona son verin buyuruluyor. Burada mesela gücünüz yettiği dediği mesela farz namazlarından sonra ibadetler işte şey nafile namazlar gibi gece namazı gibi. Hayır. Onlar nafile. Bunu dileyen yapar, dileyen yapmaz. Burada istitaat yani gücün yetmesi demek şu. Şimdi sen namaz kılacaksın. Issız bir çölde kaldın. Üzerinde necis bir elbiseden başka bir şey yok. Evet, mecbur kaldın. Mecbur kaldın, onunla kılacaksın. Gücün yettiği kadarıyla yapıyorsun. Temiz bir elbise bulamıyorsun çünkü. Çıplak da kılmak istemiyorsun, kılamıyorsun. Ha, bir kuyuya düştün, üzerinde elbise de yok. Namaz nasıl kılacaksın? O şekilde kılacaksın. Senden setre avret farzı düşüyor. Bunun gibi. Bir yerde kazığa bağlandın. Veya hapsedildin. Abdest alma imkanı yok, teyemmüm ediyorsun. Bak bu gücün yettiği kadarla emri yerine getirmek. Şimdi anlaşıldı. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın bu ifadesindeki hikmete bakın. Bir şey emretmişsem gücünüz yettiğin kadar yapın. Ne kadar büyük bir rahmet var. İşte bakın rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakta. Bırakın mezhepleri falan. Çünkü şayet size bir şey emretmişsem derhal yerine getirin deseydi bunların hiçbiri geçerli olmazdı. Biz gücümüz yetmediği şeylerden de mesul olurduk. Ama yasaklara gelince yasaklarda böyle bir durum söz konusu değil. Yasaklarda sakınacaksın. Ya yasağı işlersin, günaha girersin ya da işlemezsin, günaha girmezsin. Yasaklar kulların şakilesine göre emredilmiş, konulmuş şeyler. Evet. Bu hadis bu açıklamalardan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki Müslüman kılıçlarını çekerek birbirleri üzerine yürürse ölen tarafta öldüren tarafta cehennemliktir şeklindeki hadisi kolayca anlayabiliriz. Çünkü öldürülen taraf da arkadaşını öldürmek istemiş. Bunun için elinden geleni yaptığı halde isteğini yani irade ettiği şeyi muradını gerçekleştirememiştir. Eğer benim de falanca gibi malım olsaydı ben de onun yaptığı gibi yaparak o malı Allah rızasına aykırı şekilde kullanırdım şeklinde konuşan kimsenin sözü de bunun gibidir. Bu adam da yapabileceği şeyi yapmayı istemiş ki bu da onu söylemekten ibarettir. Söz konusu eylemin asıl kendisini yapmaya güç yetirememiştir. Bazıları hani derler ya işte şu kadar malım olsa ben falan gibi zengin olsam İşte her gün fakirlere şunu yaparım, bunu yaparım, Allah yolunda şöyle harcarım, böyle harcarım diyor. Bu insan gerçekten samimi ise ne yapar? Mutlaka, bak mutlaka evine ekmek götürüyor değil mi? Bir tane ekmek götürüyor. İki tane ekmek götürecek imkana sahiptir. Ekmeğin birisini komşusuna götürsün. Eğer Allah yolunda harcamaya bu kadar samimi ise elindekiyle bunu yaptığını göstersin. Bazen bunlar işte ben şu imkanlara sahip olsam şöyle yaparım diyenler samimiyetsizliklerini bu tür şeylerde gösterebiliyorlar. İşte imkanım olsa işte bağlantıları kurabilsem, param olsa, şu olsa, bu olsa diyor. Giderim Allah yolunda falan yerde cihad ederdim diyor. Bu adama bakıyorsun, nefsani bir şey için Allah'ın emrini terk edebiliyor. Yerine getirmeyebiliyor. Allah yolunda şöyle öldürülürdüm, kendimi patlatırdım diyor güya. Ama bakıyorsun adam, yanındaki adam camide kendisini eleştirmesin veya bana ters bakmasınlar diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini terk ediyor. Misal olarak. Evet. Yine bu yüzden başkalarını sapıklığa çağıran kimse, eylem sahibinin günahında hiçbir eksilme meydana gelmeksizin çağrısına uyan kimse kadar günaha girer. Yani kim bir kötü çığır açarsa o çığıra uyanların günahı kadar kendisine yazılmaya devam eder. Kim de hayırlı bir çığır açarsa o hayrı işleyenler sayısınca kendisine yazılmaya devam eder diyor. Bu da şey gibi değil mi? Çünkü bu kimse o eylemi işleyenlerin sapıklığını murad etmiş ve bunun için elinden gelen tek şey olan kötülüğe çağrıyı yapmıştır veya iyiliğe çağrıyı yapmıştır. İrade ve eylem hakkında bu açıklamadan sonra şunu bilmek gerekir ki kalpte bulunan tasdik ve ilim kalbin eylemini gerektirir. Tıpkı algının iradeye dayalı hareketi gerektirmesi gibi. Çünkü nefsin iki gücü vardır. Uygun ile zıt olanı fark edip algılamak, bunları bilip tasdik etmek. İkincisi de uygundan hoşlanıp zıttan nefret etmek. Yani imanı seven, imana aykırı şeylerden nefret etmek zorunda değil mi? Bunun gibi. Hareket, korku ile umudu tutmakla karşı olmayı algılamaktan doğar. Uygunu algılamak hazzı, ferahlığı ve sevinci gerektirir. Nitekim kalplerin huzuru ancak Allah'ın zikrindedir diyor değil mi? Kalplerin itminana ermesi Allah'ın zikriyledir. Ela bi zikrillahi tetmeynnel kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Mutmain olur. Bakıyorsunuz şimdi bir sünnetle amel edeceksiniz. Bir hadis kitabında bir şey görüyorsunuz. Veya bir kitapta bir şey bahsediliyor size. Tam ikna olmuyorsunuz. Onun delilini bulunca, ona uygun hareket edince ne oluyor? Gönlünüze bir huzur geliyor. Elhamdülillah diye. Veya bir meselede bir şey düşünüyorsunuz. O düşüncenizin kitap ve sünnette gelene uygun olduğunu görünce, delil kendinize ulaşınca bir ferahlıyorsunuz. Gönül huzura kavuşuyor. Bunun gibi. Zıt ve ters olanı algılamakta elemi ve kederi gerektirir. Zıt olan bir şey mesela deseniz ki ya ben falanca şey yanlış yapıyorum veya yaptığınız bir şeyin yanlış olduğunun delili ulaşıyor size ne oluyor? Bu sizi üzüyor değil mi? Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her yeni doğan çocuk fıtri özüne uygun olarak doğar. Sonra ana babası onu ya Yahudi ya Hristiyan veya putperest yapar, yapar. Tıpkı herhangi bir hayvanın bütün organlar yerinde bir yavru doğurması gibi. Yeni doğan hayvan yavrusunda herhangi bir uzun eksik olduğunu hiç görüyor musunuz? Yani maya diyorlar ya hani natura dedikleri şey fıtrat. İnsan temiz bir fıtrat üzerine doğar. Allah insanları İslam fıtrat üzerinde yaratır. Sonradan bu fıtratı sonradan edinilen etkilerle insan bozar da hakla batılı, doğruyla yanlışı ayırt edemez hale gelir. İşte kalpler de Allah'ı tanımaya, onu tasdik edip dinini kabul etmeye uygun bir yapıda yaratılmışlardır. Fakat zaman zaman özelliklerini bozan etkiler kendilerine etki edebilir. Diğer bazı amiller, anne baba gibi, çevre gibi. Diğer taraftan hakkı bilmek, onu sevmeyi, batılı bilmek de ondan nefret etmeyi gerektirir. Çünkü fıtri yapıda hakkı sevip batıldan nefret etme içgüdüsü vardır. Fakat kalp zaman zaman özelliklerini bozan etkiler altına girebilir. Bu bozucu etki ya kalbi hakkı tasdik etmekten alıkoyucu şüphelerden gelir veya onu hakka uymaktan alıkoyan şüphelerden ileri gelir. Bunun içindir ki Allah Azze ve Celle namazlarda şu ayetleri okumamızı emretmiştir. Bizi dosdoğru yola ilet, nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha suresinde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Yahudiler gazaba uğramışlar ve Hristiyanlar da sapmışlardır. Çünkü Yahudiler hakkı çocuklarını bildikleri gibi biliyorlar. Fakat haktan nefret etmeye, ona düşman olmaya yol açan kibirleri ve kıskançlıkları yüzünden ona uymazlar. Buna karşılık Hristiyanlar da ibadet geleneği, kalplerinde şefkat, merhamet vardır. Fakat bunlar hak bilgiden yoksundur ki bu yüzden yolları sapıktır. Yani bir tarafta iyi niyetten yoksun bir bilgi, yani ihlastan yoksun, öbür tarafta da bilgisiz iyi niyet vardır, ilimsiz ihlas vardır. Bu yapıya asılsız bilgiler ile burnunun doğrusundan giden bir inatçılık eklenirse, aslında ortada ne işe yarar bir bilgi ne de işe yarar bir samimiyet kalıyor. Çoğu sofinin durumunda olduğu gibi. Ne bilgi var ne de samimiyetleri kendilerine bir fayda sağlamıyor bu sefer. Kuru inata girdikleri zaman. Yani bilmeyip de bunu kabullenmemek, bildiği yanlışların inatçı savuncusu olmak, samimiyetten faydalanmayı da ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Allah Azze ve Celle ehli kitabın müşrikleri hakkında şöyle buyuruyor. Mülk suresi 10. ayette. Ve dediler ki eğer biz onların sözlerini dinleseydik veya düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında olmazdık. Yani onların sözlerini işittiler ama düşünmediler. Kulak vermediler. Diğer ayette de Araf 179'da şöyle buyuruluyor. İnsanlardan ve cinlerden çoğunu cehennemlik olarak ayırdık. Çünkü onların kalpleri var fakat duymazlar. Gözleri var fakat görmezler. Kulakları var fakat işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan bile daha sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir. Şimdi bu ayet, bu gibi ayetler karşısında insan şöyle bir şüpheye düşüyor. Yani madem burada bir durum var. Burada bir durum var. Yani insanlara tebliğ ettik ama adamlar anlamadı. Onlar demek ki Allah'ın kalbini mühürledi kafirlerden ki anlamıyorlar. Ben artık onunla uğraşmam tebliğ etmeye diyor insan. Bu ayetleri de anladığı manaya delil getiriyor. Bakın Tevbe suresi 115 miydi? 113 miydi, 115 miydi? Meal var mı yalnız hocam? Ya 113 ya 115. Allah Azze ve Celle diyor ki orada, Allah sakınacakları şeyi kuluna iyice açıklamadıkça saptırmaz diyor. Yani ona açıklar. Yani hak kendisine ulaşır. Ama bir takım menfaatler sebebiyle o haktan yüz çevirir. Bundan sonra Allah onun kalbini mühürler. Hakkı bundan sonra anlamaz olur. İşin hakikati bu. Ama biz insanların kalbini bilmediğimiz için, kimin kalbi mühürlenmiş, kimin kulağında kilit var, biz bunları bilmediğimiz için bize düşen tebliğ. Anlaşılır bir şekilde tebliğ. Bizim anladığımız şekilde değil, muhatabımızın anlayacağı bir şekilde tebliğ etmemiz gerekiyor. Ondan sonra anlamayabilir mi? Anlamayabilir. Ondan biz mesul değiliz. Biz muhatabımızın anlayacağı şekilde hücceti ikame etmişsek, buna rağmen buna yanaşmaktan yüz çevirirse artık iman küfür devreye giriyor. Tekfir meselesi bundan sonra devreye girebiliyor. Karşıdakinin anlaması şart değil. Bizim karşıdakinin anlayabileceği seviyede tebliği sunmamız şart. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Çünkü kafirler anlamazlar zaten. Kafirse adam anlamaz. Bir sebeple o kalbi mühürlenmiştir artık. Mesela 3 sefer cumaya gelmemek gibi. Allah kalbini mühürler diyor Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kalbini mühürler diyor. O hakkı anlamaz. Gün gelir dinden çıkar bir gün o. Neuzubillah. Evet. Bugün burada noktalayalım inşallah. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa veya konu dışı. Ben şimdi o zaman kendimi çok mu beğenmiş olurum? Yani ben şimdi hani önceden çoğu günahlar var, bir şeyler var. Eyüp'ün söylemesiyle ya çok şükür şimdi kendimi doğru yolda, eksiklerimiz çoktur da görüyoruz, ama dışarıdan namaz veya hareketler, iman daha büyük olarak görüyorum kendime. Fakat şimdiki öğrendiklerime göre de çok yanlış yolda. Acaba Allah yani bana niye bir hani kötü bir kulken niye bana nasip etmiş de o kişi çok kendinden çok çok üstün, mesela en yakın kardeşim diyeyim Mahmut. Yani tamam, başka bir Şimdi şey de değil de veya bu şehirdeyim bu veya meselede okuyunca işte yani bunlar niye samimiyet. işte. Allah Azze ve Celle'nin kullarını imtihanında hangi süreçlerden geçireceğini biz bilemiyoruz. Yani Nerede ne olacak? bilemiyoruz. Az önce bir şey anlattın. Burada insanların değer yargısı, yani ölçü dediğimiz, kriter dediğimiz şeyleri belirlemesi noktasında hatalarını görüyoruz. Mesela bir insan, yani bütün insanlara bu ehli İslam, ehli kıble insanlara bunu uygulayabilirsiniz bu kaideyi. Adam İslam ehli ama bizden farklı, sapık bir fırka mensubu olabilir. Davut mesela çok Misal, bilgili görüyorum kendimi yani. burada şu ortaya çıkıyor. İnsan ölçüsü kriterini belirlerken, yani hak ile batılı belirlerken, bunu tespit etmeyi sağlayacak ölçülerini koyarken neyi koymuştur? Ve koyduğu bu kaydede ne kadar samimidir? Bunları belirlemek lazım. Misal olarak söylüyorum. Mesela bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ümmetimden öyle topluluklar olacak ki diyor. Kur'an'ı okurlar, gırtlaklarından aşağı inmez. Namaz kılarlar, siz kendi namazınızı onun yanında beğenmezsiniz. Orucuları o biçim tutarlar. Yani bu kimselerin tarifini İbn Abbas radıyallahu anh'a bizzat şahit olarak diyor ki dizleri, elleri nasır tutmuştu ibadetten. Benizleri sararmıştı oruçtan diyor. Böyle insan olmalarına rağmen okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan, okun avını delip geçtiği gibi çıkan ve bir daha geri dönmeyen kimseler olarak tarif ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki ölçü bir kimsenin çok güzel ibadet etmesi değil. He, ölçülerimizde bu düzeltmeyi bir yapıyoruz ilk önce. Neye bakacakmışız? Bu adamlar nerede sapmış o zaman? Akidede. Aşırı gitmede. Diğer taraftan mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal'den bahsediyor. Deccal önce hayra çağırmakla başlayacak fakat sonra sapıtacak, peygamberlik iddia edecek, ilahlık da iddia edecek diyor. Bak ne kadar sapık bir söz. Ama bunun yerinde mucizeler gibi görülen harikalar görülecek diyor. Bir adam ortadan ikiye kesecek, sonra tekrar diriltecek, birleştirecek diyor. Göğe emredecek, yağmur yağdıracak, yere emredecek, ot bitirecek diyor. Yeryüzünün hazineleri arı beyini takip eden arı sürüsü gibi onun peşinden gelecek diyor. Yani olağanüstü şeyler gösterecek diyor. Demek ki bu da ölçü değil. Bu da ölçü değil. Şimdi insanların tespit etmesi gereken bir şeyler var burada. Havada da uçsa, gökten yağmur da yağdırsa, ölüyü de dirilse, Deccal Deccal'dir. Allah'ın istediği şekilde inanmayan bir insan, çünkü işin başı iman ve akide dedik bakın. Akide yerinde olmazsa, akide düzgün olmazsa amellerin hiçbir kıymeti yok. Akidesi düzgün olan bir insan, Allah'a iman konusunda, sıfatları konusunda, yani akide esasları noktasında imanı düzgün olan bir insan zina etmiş olsa, diğer taraftan bir harici misal verelim. Bu adam günaha bulaşmamış olsun hiç. Ama itikattaki arızası ne yapıyor? Bu zina edenden daha aşağı seviyeye düşürüyor. Biz meselelere hiçbir zaman akılla yanaşamayız. Akılla yanaştığın zaman ya bu adam o kadar ibadet ediyor dersin. Zaten Veyahut da akılla yanaştığın zaman bak bu kadar seninden beri Celaleddin Rumi'den bahsederler, Abdülkadir Geylani'den bahsederler, şunun bunun kerametinden bahsederler. Akideyi Abdülkadir Geylani nasıl demişse ben öyle inanayım diye veya Ebu Hanife nasıl demişse ben öyle inanayım diye zorluyor insan kendisini. Neden? Allah sana Resulünü göndermedi mi? Neden Resulünü araştırmıyorsun mezhebini araştırdığın kadar? Bir tasavvuf kitabını okuduğun kadar hiç Allah'ın kitabını okudun mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okudun mu? Bakın burada hatalar gündeme geliyor. Hataların kısmi azamisi bu noktada. Bir kısmı işte Davut örneğinde verdiğin gibi bunlar dinde aşırılıkla hadden aşmış kimselerdir. Bunların da hidayet bulup bulmamaları ileride düzelir mi düzelmez mi Allah ile aralarındaki meselelere dayanıyor. Allah ile arasındaki ilişkilerinde samimi ise düzelir. Allah ile ilişkilerinde samimi ise, yani bir menfaatten dolayı bu sapıklığa yönelmemişse veyahut da hakkı gördüğü halde ondan inhiraf etmemişse o yolu bulabilir. Ama biz burasını bilmiyoruz işin. Ama tam aksi geçerliyse, mesela birinde bir keramet gördü, olağanüstü bir şey gördü, menzile bağlandı, misal. Ve biliyor ki bildiği farklı. İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette diyor ki insanlar bildiklerini, gördüklerini, bildiklerini tercih ettikleri zaman helak olurlar diyor. Bakın bu da bizim kriter belirlememizde önemli bir ölçü. Gördüklerini, bildiklerini tercih ettikleri zaman helak olurlar. Burada neyi kastediyor? Bu ümmetin başından geçecek bir süreç haber verilmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bildiklerini, gördüklerini tercih ederlerse. Ne demek? Ya ben bir hadis biliyorum ama Ebu Hanife çıkmış demiş ki hadise aykırı bir görüş söylemiş. Bir başkası çıkmış kıyasıyla başka bir hüküm vermiş. Ya Ebu Hanife ne kadar değerli olursa olsun bırakın bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün yanında olmaz yeri bunun. Benim bildiğim, hani hep beraber söyleriz, kitap ve sünnet benim yolum kardeşim. Bunda samimi olalım gelin. Kitap ve sünnette gelmeyen bir şeyi sen nasıl katarsın dine? Veyahut da kitap ve sünnette gelmiş bir şeyi başkasının sözü sebebiyle, değer verilen başka birisinin sözü sebebiyle nasıl değiştirebilirsin, onun yerine diğerini koyabilirsin? Din tamamlanmıştır. 14 asır önceki sahabilere bu din nasıl yeterli gelmişse, geniş gelmişse, rahmet olarak onlara tecelli etmişse, ta kıyamet kopacağı zamana kadar bütün Müslümanlar da aynı şekilde olacaktır. Yani işte o zaman da şu yoktu, bu yoktu, işte o zaman da kafirler yönetmiyordu, demokrasi yoktu falan filan, bunlar hikaye. Bu dinde ne varsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini araştırdığın zaman bunu bulursun. Adam çıkıyor şimdi diyor ki oy kullanmak küfürdür diyor. Yani Allah'ın tamamladığı bir dinde sen bu ifadeyi nereden buluyorsun? Zulmü defetmek vaciptir. Defedebildiğin kadarıyla. Zulmü defetmek vaciptir. Bazen bu oy ile olabilir. Ha günümüzdeki partiler bunu sağlar mı sağlamaz mı o ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ayrı mesele. Ama sen zulmü bir şekilde defetmek zorundasın. Hepsini defedemiyorsan defedebildiğin kısmından mesulsün. Demokrasiye gelince demokrasi küfür. Ayrı bir din. Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmeyi öngören farklı bir din. Bir Müslüman bunu benimseyemez zaten. Ama oy kullanmak dediğin zaman illaki demokrasiyi kabul etmek anlamında bir mana yüklersen bu senin yorumun olur. Allah'ın koyduğu bir hüküm değil ki bu sen insanları bununla küfür ve iman dairesine alabiliyoruz. İşte insanların Allah'ın koyduğu hükümleri ne yapıyor? Yetersiz buluyor. Tatmin etmiyor kendisini. Kendisi bir şeyler katmak istiyor. Mesela adam soruyor şimdi. Irkçılık nedir diyor. Irkçılık şirktir diyorum. Irkçılık yapan nedir diyor. Cahillik yapan birisidir diyorum. Tatmin olmuyor. Olur mu canım siz nasıl saptırıyorsunuz meseleyi? Ya şimdi burada bakın bu adam nefisle hareket ediyor bu karşılık veren. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın Ebu Zer radıyallahu anh'a ne diyor? Sende cahillik kalıntısı var diyor. Ben bununla yetiniyorum. Adam bununla yetinmiyor. Yok kafir diyeceksin ona. Adam bununla yetinmiyor. Bak İbn Abbas'tan rivayet gelmiş. Diyor ki hiye kebire ya Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek büyük günahtır diyor. Yani şimdi naslar böyle gelmiş. Sahabe böyle iman etmiş. Bize din bu şekilde ulaşmış. Adam bununla yetinmiyor. İlla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir diyeceksin diyor. Bunu dediğin zaman da aslında o adam kendisi gidiyor farkında değil. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir dediği anda kendisi pek çok yönden bu hükmün altına girmiş oluyor. Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfürdür demiyor. Bakın, hüküm değil, haber veriyor Allah Azze ve Celle. Buna göre, bu verilen habere göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Bir Müslüman böyle bir şey yaparsa, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse ne olur? Kafirlere benzemiş olur. Tıpkı Ebu Zer radıyallahu anh de cahillikten bir kalıntı olması gibi. Ama bu kimse kafir de olabilir mi? Olur. Neden? Nasıl olur? Bunu beşeri bir hükmü Allah'ın indirdiğiyle eşit görürse. Veya üstün görürse. Şimdi meselelere Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme nazarından baktığımız zaman adam bunu sadece devlet yöneticileri hakkında ele almaya çalışıyor. Bu her Müslüman için geçerli bir hüküm. Eğer sen bu hükmü teşmil edersen, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkes kafirdir diye Allah'ın haber şeklinde indirdiği vahyi hüküm şekline çevirirsen, bu bütün Müslümanları ilgilendiren bir şeydir. Yöneticiler için inmedi ki bu ayet sadece. Çünkü hükmetmek insan hayatının her alanını kapsayan bir şey. Şimdi Gülhan abi geldi bana bir şey sordu. Misal. Ben de ona bir cevap verdim. Sonra elime bir delil ulaştı. Hata etmişim orada. Evet, demek ki bu şekilde olduğu sürece, biri sorup ben hatamı düzelttiğim sürece işte kafir olup Müslüman mı olacağım? Haşa. Yani işte Allah'ın indirdiğinden başka hüküm koyan kendileri olmuş oluyor bu sefer. Allah çünkü Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye bir ibare indirmemiş. Bunun kafirlerin vasfı olduğunu haber vermiş. Bazı Müslüman'da da bu vasıf bulunabilir. Kendisini dinden çıkarmaz. Ama itikadi şubelerin dumura uğramasıyla, bunu helal görmesiyle, bunu meşru görmesiyle ne yapar? Küfre girer o insan. İslam dairesinin dışına çıkar. Selefi Salihin, Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu gibi nasları böyle anlamış, böyle uygulamış gelmişlerdir. Bunlara hariciler muhalefet etmişlerdir. Mürciye de muhalefet etmiştir. Mürciye de işin başka bir tarafından ele alarak işlenen günahların imana bir zarar vermeyeceği gibi, amelleri imandan saymamak gibi hatalara düşmüşlerdir. Bu iman konusundaki belli başlı hatalar. Yani iman noktasında zaten bizim şu dersleri yapmamızdaki en büyük hedefler mürciye ve haricileri tanımak. Bunlar arasında ehl-i sünneti tefrik etmek. Ehl-i sünnetin akidesini tefrik etmek. İman meselesinde sapan diğer fırkalar imanın şubeleri noktasında sapmışlardır. Ama mürciye ile hariciler aslı noktasında, ki bu haricilere mutezile de dahil bu noktada gördüğümüz gibi. İmanın aslı noktasında bunlar sapan fırkalardır. Diğer fırkalar mesela kaderiye şubesinde, cehmiye şubesinde. Aslına bakan yönü de var ama aslının bir şubesinde cehmiyenin ki. Bunun gibi imanın şubeleri noktasında sapmışlardır. Meselenin özü bu. Öyle mi? Tamam inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.